بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن كتابا موقوتا زمائي زتمندو حاضرينو مخ کی جمعہ نے بیان دے شروع چیدی ایمان او دے اسلام نفس اہم فریضہ چی اللہ رب العزت پخل بندگانو بانے مقرر کرے نواغ دا پینزو وارا وقتا جمع سرموز ادا کول لی ددی نرست نور فرائض اغا دا اللہ رب العزت یو بندت متوجی کی او دا او دا سے اہم فریضہ دا چی روزانہ دشپی او دورزی پینز کرت انسان تبدی توجہ رازی رمضان المبارک پکال کی یومیاش دا زکاتم پا ہر چابانی وی نوی بعض خلقی چی مالدار ای ناغیبان زکاة وی نو دا دیر اہم فریضہ دا مز او کلت دا مز دا علم پرانا کی اداشی نو دا اللہ رب رزت دا نجات یو ذریعہ جوڑائی محکم بیان دی شوئے ہو چی اللہ رب رزت وعدہ کرے چی دا مز سر تمام زندگی صحیح کی او کہ اسڑے مس کئی او زندگی کی انقلاب رانغے زندگی صحیح نشوا نداد دی خبر علامہ دا چیز دا مز صحیح مزنے ورند اللہ رب العزت وعدہ بے شکا او یقینیا رب العالمین ویلی چی مز دا بے حیائیو او دا ہر یو ناروا کار نمانی کول کئی نکمونگا مزم کئی شل کالا دیرش کالا سلویخ کالا او سڑی مزو کو و شکل دا شریعت مطابق جوڑ ندے دارنگ دے دا گمراہو دا بی دنونا منع ندے نو معلوم داشتو چھے دا مز او دا او دست دا مز ندے ورن دا اللہ وعدا پخفل زیبانے بالکل صحیح او درست دا دیو جن پکار دے چھے سر محنتو کی خفل مز بانے او دست صحیح کی بیا دا مز دا سبق اغالفاظ صحیح کی او دا آغی پمانا بانے جان پوہ کی داغی ماناوا نظان پوہ کی او گران شے او دیر زیاد مسائل زمین او استاس پدین کی اغد مز دی او ماتا سویدی دا دور کات مز یو سڑے ادا کئی ندا پسمر آیاتن دا قرآن او پسمر احادیث باندی مشتمل خبر را یو دور کات مز سمر آیاتن بانے عمل رازی او سمر احادیثو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے عمل رہا دی مخی جمعہ کی دا تشہد پوری خبر شوئے وا دا التحیات للہ را چی تڑے سبق شروع کی عبدہ و رسولہ پوری دیلوئی تشہد دی پسی جا درود شریف سے درود شریف کا نبی علیہ السلام بانی پڑیر گن طریقوں سر ثابت تے وہ پٹولے کی بہترین درود دارے سلامنگ اوتا سمانزو کی کموائیو جدی تے درود ابراہیمی ہوئی نورم دیر اسی غوثرہ احادیثوں کی پہ نبی علیہ السلام بانی درود شریف راغلے درود شریف راغلے دا درود شریف ویل یعنی دا سنت طریقہ دا لکر اس سے انشاءاللہ کا وقت وی ندمیس پہ واجبات و فرائض کی وہ آئیو کہ درود شریف ویل پنوافلوں کی فرائضوں کی سنتوں کی دا زمون د امام ابو حنیف رحم الله پنیزوانی سشه یعنی دا دا سنتو نوی اگر چه امام شافی رحم الله د درود شریف دو جوب قائل لے نو درود ابراہیمی تدی طریقی بسرے وئی اللہم صلی علی محمد اے اللہ ترحمت رولیگی پا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانی وعلا آل محمد او پتابدارو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانی دا نبی علیہ السلام نم چکل واوری دیشی نو ارسرے بوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مجلس کی چی سمرا ناس توی او دا نبی علیہ السلام نم مبارک واغس دیشی نو یوزل درود ویل دا پا ہر چابان واجب ہوئی او کبیا بیا دا نبی علیہ السلام نم مکرریگی نو بیا بیا ورسر درود شریف ویل زیدی دا مستحب دی او سنت تی او آغا کست خیریم شوی چی دن الوی بخیر نشتا نبی علیہ السلام ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے منبر کر آگئے صحابہ اکرام جمع ناشتی دری پیروی آمین آمین آمین لصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوئی دا اللہ رسولہ انہوں نے دری پیروی آمین ہوئی وی جبریل امین علیہ السلام دا منبر کر ولاو اوی حلاک و تبادشی اغسلے چی دا رمضان المبارک میاش پیرالا او دے دا بخن قابل نشو ماتے ہوئے دا اللہ حبیب آمینو آئینماوی آمینہ واللہ دے حلاک و تباکی چی دا رمضان تا میاش کم دے انہوں سے بخلے بے دوین نمبر کی اوی حلاک و تبادشی اغسلے چه مور اطلار دوارا یا یوی بداجا نمون دلو دے جنت توردن نشو جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام توی آمین ہوا یا نبی علیہ السلام آمین او دیوی حلاک و تباد اغا انسان اے دا اللہ حبیب چستانی میں واورے دو او درو شریف ہو لگے وی آمین ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاسو کل آمین ہوئے درو شریف ار وقت سڑے دو نبی علیہ السلام نو موری نو درو شریف کوئی اولا مسئلہ چاچ یوزل درود شریف پا نبی علیہ السلام ہوئی نو یو ریاض کراولی او یا کا لس پیری پا دی سڑی اللہ رحمت را نازلے لس پیری کسے کئی اللہ پی رحمت را نازلے او باز روایت تو کدام راولی چی یوزل درود شریف چاہوئی یوزل درود شریف نو اویا کرتا پی رب العالمین رحمت را نازلے اویا کرتا پی رحمت را نازلی او درود شریف دا اللہ دا قربت و دا نزدیکت یو دیر اہم عبادت تے علماء لکلی اغسل عبادت تے چی اغا اللہم کئی فرشتیم کئی و مومنانم کئی نو اغسل شد درود شریف ذکا مستکے رب العالمین نکئی ملائک نکئی او درود شریف آغا عبادت تے اللہ وعزت اخفل حبیب درود رالے گم زمان ملائک تے درود رالے گی نو اے دی ایمان داوی دارو تاسم تی درود رو لے گی دیر دیر تخفل نبی علیہ السلام مانے درود شریف ویل او دی سر اللہ محبت فضر کی پیدا کئے بعض محدثین و حضرات رسائلی یہ علوم خدیر دا قرآن تفسیر و درس و تدریسم علم نے دارنگ نور زیاد دینی علوم نی ویلاتاس و دا حدیث و درس تولی ناسی ہے ویدی خبری کی نیلی چی بار بار پتی ویدی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ہر حدیث ترسی درود شریف وی پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اب حاس کر دی جمعی پشپاو دی جمعی پا ورز در نور ورز پا مقابلہ کی درود شریف ویل دیر لیا جر و ثواب لے بلکہ در رب العالمین صحیح احادیث و کراغلی خاص فرشتی پا دی دنیا کی گردی اب اگر صرف درود شریف والے لٹائی پیدای پا خبر آمانے دا اللہ رب العزت فرشتی پا طول دنیا کی گردی او کم انسانان چی درود شریف ویل پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آغا خلق لٹائی آغا جماعتون لٹائی او دام روایات کراغلی چی کم سرے کسرت طریقی سر درود شریف ویل د دنیا او د آخرت د ټول غمونو نه ورته الله رب العزت کافی شي. کله غمونو او پریشانو ته مخه کی نو بس په سره په طریقې سره درود شریف وایا پچا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو ډیر درود چې کله مسلمان وای حدیث پاک کراغلو د دنیا او د آخرت ټول غمونو نه ورته الله رب العزت کافی شي. اور درود مختلف طریقوں سے راغل ماتا ہوتے ہوئے بہترین درود تقدار ماننے والے درود ورنہ جماعت نبارکی کی نم سنت پر اس کا سرا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألوک من فضلک جماعت لرا دنکی کی نخیخ پر آدنکوا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نو دن کی دو را دار کی دو پو وقتی درو شریف ویل دارنگی یو سلی دو سار مانزو نپس سل پیری درو شریف ہوئی دارنگی دو ماخان دو مز نپس دی سل پیری درو شریف ہوئی دا احادیث کتابون و دعا جان والے کتابون لکری چکم سلی ساری سل پیری درو دوئی ویسل حاجتون وی اللہ پورا کئی او یا پا آخرت کی جورش پدی دنیا کی وہ دیکھی گئی مبائی او کم پڑے چھ ماہان اسل پیرے درود شریف ہوئی نسل حاجتنا بے اللہ پورا کئی او یاد آخرت کی او دیرش پہ دنیا دی. او دام راغلی کم دعا چوشی او راغلی نمخ کے عرص درود شریف نشوئے لے نال آسمان او دزمک کے پمنس کے عیسار او راغی زان دائی دا مخ کی درود شریف ہوئے لے عرص تو داورت پمنزلی دو وزر جوڑشی او دعا اللہ تعالی دی نو ہر دعا نفس مخ کی درود شریف ہے او چکل دعا ختمے نو داغے نفس درود شریف ہے ورنہ روایات کی راغلی کم دعا چے مسلمانو کا حفظ کی درود شریف نی نو اگر آسمان او دزمہ کی پمن کسی اگر آوے زاد دوئی نو دا درود شریف ہے المانزو کی اللہم صلی علی محمد اے اللہ رحمت رولی گی پا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی وعلا آل محمد او پا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی آل تابدار لوئی او آل اغا اولاد تم وئی چیز دی اولادم جو تابدار ہو کما صلیت علی ابراہیم لکسرنگی چتا رحمت را لے گلو پہرت ابراہیم علیہ السلام وعلا آل ابراہیم اور رحمت را لے گلو پہال دہدرت ابراہیم علیہ السلام انکا حمید مجید بیشکت حمید سائلش مجید اولوی شان والے. اہل علم لکلی کہ انبیاء علیہ السلام خو پزرگنو خو پدرود کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو دا نبی علیہ السلام سر مرگرے کرے ورنہ موسیٰ علیہ السلام تیر شویو دی کی اشارہ دیتا ہے چیزا منگا استاسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے دویم نمبر بچاوے دویم درجہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیو جناب قرآن حکیم کی آیات رازی اللہ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا مَا خَلَقَ الْخَلِيلَ حضرت ابراہیم علیہ السلام تداغا غاجر دنیا کی مورکڑا ناغم آیات دلانی مفسرین لکلی وَيَوْ أَجْرِ سَدَي چِ پَدَرُ شریف کی اللہ دخت الاخیری نبی اخر الزمان پر روزے کرے دین اللہ اجر بسی چِ تر قیامت پر درو شریف ویلشی فجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر صلی اللہ علیہ وسلم کہ داغا واتینا ہوا اجرہو فی الدنیا اللہ وی دنیا کی میں علیہ سور کرے اجر مور کرے داغا دنیا کی اجر دے. اللہم بارک اے اللہ برکت ورکڑی برکت را نازل کی علی محمد پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی وعلا آل محمد او پا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانے کما بارکتا علی ابراہیم لکسن چتا برکت را نازل کرو پا حضرت ابراہیم علیہ السلام وعلا آل ابراہیم او پا آل حضرت ابراہیم علیہ السلام انکا حمید مجید بیشک ایتو استعال شوی مجید اولی شان والا اللہ تپی برکتون را نازل کی او برکت سلوئے چی او انسان کی اللہ برکت واشی برکت کی را نازل کی لکہ بعض انبیاء علیہ السلام بارک اللہ قرآن کی وئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَيُوَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُو وَأَوْسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اللہ کا مبارک گرزو لیم نو مفسرین ہوئے مانا دا کرے مبارک علیہ لئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سوچ دن ترابلل کے نیکو ترابلل کئی او دناروائی نم نکول کئی ندی توئی مبارک او چی دن تکو ترابلل نکئی دناروائی نم نکول نکئی نغتی تکن یا نخیر را ہے انبیاء علیہ السلام تا مبارک تدی اعتبار وئی چی دا خیر و برکت اللہ کئی کئی چلی چی نیکو ترابلل کئی او دارمی دناروائی نم نکول کئی بس دا دوار چوئے لشی ندا مکمل درو شریف ہے دا دوالا کی ویلشین دیتا سوئی مکمل درو شریف دے او دا پتونو کی بہترین درود دے دین علاوہ نورم گنو الفاظ سرا درو شریف ثابت دے لکہ علماء لکلی دام درود دے اللہم صلی علیہ دارنگ دام درود دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دام درود دے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دام درود دے بلکہ علماء مستقل کتابوں نے لکھ دی چھے مختلف الفاظ سرا درود شریف پر نبی علیہ السلام معنی ثابت تھے پتولے کہ بہترین درود چیزی تو درود ابراہیمی ہوئی نغدہ دے دی پتی جا گورا کم دعا چھے قرآن و سنت کے ثابت آیا نو آغا دعا دے سڑے درود شریف پر سکئی خطول کی یا جامع دعا ناغا من اتاسل مشرانو خوحکڑی چی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وکنا عذاب النار دیدے کی دا حسنی گنی مانا جا دی او دا دمر جامی دعا دا چی دا دنیا و دا آخرت تول خیرنی راجب کری مرقات کی ملال تاری رحمت اللہ علیہ ویلی وی بعض اہل علم دا حسنی اویا مانا جانی کری اویا مفسرین ان جائے کہ حسنہ ستا ہوئی حسنہ نیکو بچو تا ہوئی دارنگی دنیا کے حسنہ نیکی بی بی تا ہوئی دارنگی حسنہ ستا ہوئی حلال رزق تا ہوئی حسنہ ستا ہوئی کما زندگی چی اللہ تعالی درکڑی پاغی رازی دیتا قناعات ہوئی کما زندگی چی دا مالدار یا غریبی خوپدی دے صبر دے خوپدی رضائے دارنگی حسنہ ستا ہوئی دا قرآن او دا سنت علم او عمل تا دارنگی حسنہ ستا ہوئی دنیا کانو صحبت کی سڑے ناسوئی حسنہ ستا ہوئی دنیا کی اللہ دا نیکو عمال توفیق در کرے داغ دنیای حسنہ او اخیرت کی حسنہ ستا ہوئی دا سچی دکڑی دا دی بدل ملاوش او بدل علم ملائی گی چی عمل اللہ حضور کی قبول ہوئی او حسنہ جنت تا ہوئی حسنہ دا جنت حور تا ہوئی حسنہ ستا ہوئی دا اللہ رب العزت دیدار تا ہوئی ان نظر الی وجہ الکریم دا رب العالمین دیدار تا حسنہ ہوئی ادیو جن آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا سگراغلی ہوئی دعا راتا ہوگا ناغل آس پور تکلوی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنة وکنا عذاب النار ناکس لئے نور امرا لوکا نوالے نور دلسو غارا دو دنیا و آخرت خصوصی پاتے نوشو نور تو غارے صحابی لئے دعا را لوکا نوار تبس دا دعا کوئی نور امرا لوکا نور تو پاتی دیسو دو دنیا و آخرت چسو خیرون نغطول پدی کی اللہ را جمع کر حکم اس کم چسر غزان کوئی کی کنا زمین منزونا و دعا جانے لکد توتیانو پشان دی سکے ایک خبر آمان مقصد دخل دعا نا خبر نہیں بس ہو یو گوٹمو دا کڑے لاسنو نا چکونا مباسو سوک یو پل گوری سوک بل پل گوری حالان کی دا غافل زل دعا جانے دا اللہ حضور کی نقبلی چیز دا غافل تحلق ہوئے لیکن زل آغا طرف تا متوجہ نہیں غره انسانم کدا چې تا الله سي ګټ کړه غور بل پړه هغه انسان خفګي کې نه خفګي نه بیا ته د کوم عظیم ذات روان دي الله سي ګټ کړي نه چې په خله الله دارا چې غره دې بل پړه لري دا د غرتو په دی دلیل دا د غرتو آداب نه دي د غرتو آداب داوی چې په عاجزۍ سره غواړي په خله سره په خله باندې سره مظلوم هغه طرف ته متوجه دي دې په ځینو دعاګانې چې ان شاء الله غواړي او دا هیڅ د ټول پکار د مسلمانانو عزت کی ذکر الله رسول په ار دعا کې جدا جدا خیر ہے چې هغه خیر او برکات الله حاصلېږي چې هغه دعا سره ولې او چې سره یو دعا لولي نو د نورو دعاګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر نه محروم دي داغه نه محروم دي دې په دې سره سلام وګرځي او سلام کی قربانیت پکار ہے وای ته امامي نو دی یخی طرف ته د خوب د خی طرف د مقتدیان نیت کی او ور سره د فرشتو نیت دی مو او د طرف ته د دسم مقتدیان نیت یو کی ور سره د څو کی د فرشتو نیت دی مو کی تم ګره هر سلام کی کسو کی خدای نیت هم کړه دی طرف لاو دی طرف لاو کني مدا نیت کراواله کی دی پلم ملائک دی دی پلم ملائک السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دا اللہ دی پتاسو او رحمت دا اللہ دی سلام دا اللہ دی پتاسو دا اللہ رحمت دی بعض اہل علم زمین مسلک دالے لکہ امام پکی وقفہ ہندیو کی السلام علیکم ورحمت اللہ نبیہ وقفی نفسے السلام علیکم ورحمت اللہ بعض اہمہ اجتہادی مسلوہ ناغی پکی وقفہ نکے ندائی تنیز دائی اگر امام چی سلام اگر گئی نو سلام بگر گئی نو من کلا زمان مذہبی خبر اداوا چی یو کلا اگر گئی امام اگر گئی نو تم اگر گئی چی بل کلا اگر گئی نو گئی اور کسی تو اگر گئی نور احمد دی قائل لی جوار سلامون اگر گئی بلا وقت اگر گئی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ندائی جوار اگر گئی نو تک جاسو کی مقتدین سلام اگر گئی لیکن مقتدی بدا کوشش کئی چه دد دا فیل او قول والا خبره دا امام پسیر دیگه چه خبره والا دا امام دا تقدیر نفس دا تقدیر وی دا امام دا رکو نفس دا رکو تسلیل وی دا امام دا سجده نفس دا سجده تسلیل وی بعضی خلق دا امام نمخی اللہ اکبر وی دا امام نمخی رکو سجده تجدی دارنگی دا امام نمخی سر را پورتکی نبی علیہ السلام فرمائلو تم سڑے کہ امام نمک کی سر پور تکئے او چیچائی کا تکئی دے یری گینا چی اللہ دے دے دا سر دا خر سر جو کی میرے پہ خبر ہوا وی پہ تمام حیواناتو کی خر دیر کمکل لے نو داوی دی انسان کمکل تو تو اشارہ ہوا یو سڑی کہ دے امام نمک کی سر دے لسر پور تکو یا کتے کنو دے بگنے مک کی خلاصی ہے خلاصی کی خدا لے چی امام مس خلاصی نو دا دے دے کمکل تو بلا مگا دیو جنہ گناہ کبیرہ ہوا د امام نمخ کی سر چٹول او دارنگ مخ کی راپور تکول د امام نبی سره واندیواله نه کوي بلکې د امام پسی پسی وي او کدی اوتر وي نو پوتر کی دا دعا لستل دا واجب دي چې د دعا قنوت وي قنوت وي عاجزي او تابعداري تا نو دا دعا عام ثابت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې سره دا وي اکثر زمون دی مشران او باز نور خلقو تا دعای قنوت دو گر ورزی نا او دا تا تجربه او کر کلنا کلمون غط غط مسئلے کو دی خلقو لیکن موزول نور دیگه تا خبرو یو ظل دل تا مو کسان کینول جماعت کے مدرسہ کے مو کینول یعنی پشل کسانو کی یو قسو چی راغ دعای قنوت سیو نور طول غلط آو سره دغه چې پټه ورته موږ لګي د خو بیا خپل کو فکر نه کوي چې موزم کې ځان له خیرین کې ډېر پکې داسې وی چې وای چې ولا نشکرو کا و نکفرو کا الله شکر دې دو ادا کوي نو کفر کو داسې پکې وای باز نه مور دې ولا مدام چې لک دا عزت کوي خپل عالمان لکې نه کور کې خپل بچو سره وای ورنه کم سم په دې وخت لګو اباز خدا سے دا اللہ بن نگان دی تو جو مرد دا مجھ صدق نہ ہو رہے میرے خلق اللہ میں کس طرح سے نہ ہو رہے نداز دیزان میں تباہ کئی الکه پدی کی ته شرم محسوسه کی چری نه درځي خو صحیح دی کی کنه نو باغو غردا سے مشران دي چې خلق کوړستړ کو غره مو سبق راوړ نو ک تعالی نه درځي نو دیره پاره خو تعالی ته نه چویر وګن چې دا غستا شرمول مقصد دی که د دین خبره دی نو پاره ته چې راښړې کی عزت ته ها او د دې لپاره چې تعالی یو مسلې ته پوښتنه چې دا غ شرمندگی دی مقصد دا نو بیا خو بولته تعالی الله سزا درته ندا خیر فاہل پا نیتوانی ہر مسلمان لپکالی چی دیکھ کل دمیس سبق وائر کم از کم تبلیغ کی وقت لگئی آغازے کی دمیس سبق وائر دیر دا سے خلق دی چی اسر دعائی قنوط نور حیو صلوی ماش پیتا کالا موز کرے تیا کالا موز مکرے دمیس سبق نور تردی پر دمیس سبق تکے تکلی کلمی چی من مسلمانانی آغا کلمی میں صحیح نگا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد اسلام کلمہ دیر خلق کلمہ صحیح نہ اقامت کو تو کئی مٹول غلط تے اخر دا وقت نہ ہوتا سوجے کو شرم خدائے جنوں ہوتا سی اقامت غلط کو شرم دعوے کی اذان غلط کو اور دل طرف تمنے پاروں شرمی نظم دا اثر خلق اقامت اذان غلط وی کلمہ چپاوی من مسلمانان یا مغلط کی حدید الفاظ تو اکن فرض دی کل حدید الفاظ تو اکن سری دا فرض دی دا کلمہ تختل جبت مانا زکر سری فرض دی دا کلمہ تختل جبت مانا زکر فرض دی نو کم از کم جمعہ اتا سے محنت کو کوشش کو ورک باوجود دو دم روی ناس رمعہ اتا سے دن پہ توجہ نکل مدارہ لہوائے چہ سبا مرک نقصان بچا تا ملائے سبا تمہیں ہوتا سبان مرگ راشی مرگ یقینی لے اور من تین عمر غلط نس کرے اور دکڑے منلے فرادے رچے عالمان موجود دی الحمدللہ دندار خلق موجود دی کہ اصلی رخبلہ نوردی نکور کے بے بی بی یا لور قرآن ویلے غیلہ بی وارے کبھل چالی رشی ورولے اور دانتا خبر نوا تاسدہ اور انو یرد آپ علماء پشان نمور اکلار مور اکلار مسئلے شرمی گی نا مور اکلار مسئلے شرمی گی نا بلکہ دا خدا پختنوں کی مطلع دی دن بے شرم سوئی آب وی جنت لے او کو دن کی تاثر امو کو دن دا مسئلے تقوس نکے نو بس خطول امر بلکہ دا زناور غنتی زندگی او سبا چمر گراشی نو ناکامی وئی نو دعائی قنوط الفاظ دا کول او مانک دا کول اللہم یا اللہ انا مستعینکا بے شک امگا مدد غوارو دتانا اللہ مدد دتانا غوارو دبل چانا مدد نغوارو گنی چونا گتا ولی شہید مڑے جندے را مدد کرو ونستغفرکا اللہ بخن غوارو تانا ونؤمن بکا ایمان رو پتاوانی ونتوکل علیکا او توکل او بروسکو من پتاوانی اللہ زمین اعتماد او بروسک پتار گرا لکسرم نزر جاؤ زکاة او حج عبادت تے او دا بل چالا دا چور نشرک و کفر دے نو دارنگی پا بل چالا اعتماد ہے تو اپنے کے زمین آوان دے کوئی خلق ہے کی دی خرابی شکا خاک کا بچا پا پتا یقین ساتھ میں نکار دے کی دا کفر وہی دیتا اس تا یقین و اعتماد پا جفر دے او تا یقین و اعتماد کون دے یقین و اعتماد دے تو پیر و فقیر و ولی و شہید و ملی و جندی دے گرہ توکل عبادت دے ونتوکل علیک اللہ من توکل کو پتاوانے و توکل دیتن نوئے ترق دا اسباب تو توکل نوئے ترق دا اسباب تو توکل نوئے پورا پا اسباب و اعتمادم نکے پچا پا اسباب و اعتماد کو ندام دی جنی دا ایسے سڑے دا اسباب نے انکار کو ندام دی جنی دا مثال کا طور بانے دا رزق دا لطول دا پار اسباب استعمال کا نوکریو کا دکانداریو کا زمیداریو کا وہ یقین بددائی چور کول والا اللہ ہے اس دا ظاہری زمینداری کی جائز کار رہے ظاہری دکانداری اور نوکری کی جائز کار رہے دی توئی اسباب ہو نتیجہ بے اللہ تسپارے جہاد تزی نکو دے تیرے وست تیرے راوالا کو دے تیرے وست رتو پر آوالا دی توئی ظاہری اسباب بروسا و اعتماد پا اللہ ہوکا اور کو توئی نکا اللہ میں توکل تیرے لسے ضرورت تے ندی توئی ناپوہی اور جہالت ادھر تو خبر آباد جہالت ہو. نبی علیہ السلام کا جنگ احد کے دو گھر اچھے گھر آغا تو اس پہ کمیز تو کتابی پورا غش اثر نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر لا تو نہیں ہوئی تو بے بات بجے تو خبر بات فرق داسباب اسے بنا خند بھی نہیں ہوئے بجے تو خبر بات ارے جنا اسباب دو جواز پر درجے کے استعمال کا دا تبلیغ والے دوستان زمین مرغی بعض اوقات کے بعد ناپو چالمان نہ تپوس نہ کہیں ندا سے یار پرگتی اسی میں سے مانے جب لمے گا رہے گا بجے تو خبر بات نہ اسباب نہ ہوگا انکار نہ کیا کہنا نبی علیہ السلام تو صحابہ کرام عند قرآن آیات تھے ودا اللہ رسول جہاد تو ذخ من سر سنشتا ودا اللہ رسول علیہ ما سر خم سنشتا جس سر لئی دل ازر کا نو اللہ وی تولو وآئینہم تفیض من الدمع در رسول اللہ دا مجلس نو آرے دل اسطر گنے اخ کے روانے تیجی تخم روانے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تے اوکا سراغ وی حج لزم خس شیرہ سر نشتا اور بس اللہ میں توکل لے توکل دی لے نوئی لیکن قرآن کی تاسو درس کی اوڑی دیر یمن والا برات مل حج عمری لگا تل سشے گئے نر آرے وی منگا میں توکلی لیو نبی آبال تا یول اللہ سنی ولی وغل لگا اللہ سنی ولی نو قرآن وی وتزودو فا ان خیر زاد التقوی نو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تے اوکا سراغ امام قرطبی بھی کلی وی حج لگم خزان تر سشے نورم تا اللہ میں توکل لے ناغلوی خطا و کل دے خو قاتلی سر بنزے یوازی بزے اغلوی نینا قاتلی سر زم نویگی آدات نیو جتا اللہ میں توکل لے وائد خلق کا غبوستکو کتورو میں توکل لے چون سے دلو کی مرکی گئے قاتلی سر روانے اغلوی خوری مسنگ دے تعالی نگر کئی اغلوی بس کی اتم مرکی گئے جب دریجی سنگ دے نگر کئی ویدات نیو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علوی چتا اللہ میں توکل لے بلکہ وائد دخلت طاغتان فروش کوئی طاغی متوکل دیگه تو خبر دار متوکل دی تو نہیں کہ ترد اسباب دیگه تو خبر صحابی راغ اس ہے پریخا رسول اللہ اور تو اوپر سے کہ اللہ لب مستعلا یہ دو کا گوڑا ولا اتڑا نبی اللہ علیہ اس پار دیگه تو خبر دار گوڑا ولا اس پار نبی اللہ رب العزت لا اس پار نہ ترد اسباب تو توکل نہ ہوئی با اسباب اعتماد بھی دنیا با اسباب سلا اسباب بان اعتماد بھی دینی دا خو ترک دا اسباب بھی دینی دا تو یہ خبر بان ترک دا اسباب بمن کے وانا توکل علیکا اللہ من بروسا و توکل کو اتتا وانی ونسمی علیکا الخیر او سنا وائی تتا وانی غرا و بہترا ونشکرکا اللہ من استاد انعامات احسانات شکر ادا کرو اللہ شکر ادا کرو تو ہر حال شکر ادا کرو تو بیمار ان شکر ادا تھا کنار ان شکر ادا تھا ایک خبر ہوا ہر حال والے چلے جا اللہ رب الگ شکر ادا ونشکر کا اللہ منستا انعامات احسانا تو شکر ادا کرو ولا نکفر کا اللہ نا شکری نہ کرو بابا بولا تھا اللہ نا شکری نہ کرو مجھے مال بل برتن اور کی جی ٹھیک یہ ہے مخالفت تھے تالو مال دے پار کرو سیما نے سو کر اللہ رسول خبکان چاہیے منہ کری کی لو ادام یاد اٹھاتے کی دے سیدھا سے وخراشی جی تو گمراہ داسباب مفت کی لی یہ تو پنجوی شکر کو ریڈیو اور خبر ہوا میرا لو کی دوری کی ادالے نیت کے درسن کی تم معصوم لے چکن کہ کسی نے روز اخلاق دے تو ہر گئے غب لگا نہیں ہو لے پورے تو خبر ہوا تیز بیس روپئے تدیر روپئے ریڈو کی دے سی چاہے گمراہ ڈالا کا باغ نیکان خالا کوئی قرآن شریف نے مفت سی نہیں کہنا میں یہود ہے مشوارہ کی دے سی دا مفت کی مول تیز بیس روپئے سے شے نہ باغ خلق کبھی فخر کئی وڑو وڑو بچوں کو گن لی ملی اور ڈنگ ڈنگ یار وخور سبا دگا بچی و مور اتلار ہو نہیں تکی دے بنا مور اتلار حق سو کی جنے نو کم اس تمدا سے فخر ملے جت کبھی فخر کے جستا بچی بلاس کی ریڈیو نہیں ولو کرکٹوری دے دے تو خبر والا آج اگر بھائی انڈیا پجیل کی جب نوان میں مفتی محمد مسعود اظہر سے وہ مال جو سوگ دا امریکی دے کرکٹ کی مخل دے دے تو خبر ہے دے دے انام ورکر امریکی والا دے مسلمان دے سرون سر لوگے کئی اور تالے ہوئی دے تو کرکٹ کل وہ کلب غلوا کل بل پلب غلوا اگر مال ہو خرید اسرائیل کے کرکٹ کے دیکھ ٹین دے او دا امریکی دا شرکت کم دے کی ٹیم دے دا غی لوگ دا امت مسلمہ دا کپرو سر رہے یہ گئی تو خبر آگا او تب اس لوگ لکھے گا دا غلو دا لائکی کنیولو او دا چولم دا ورکوا یہ گئی تو خبر آگا دے جنہ زمائی جت مندی چی مونگو تاسو سوچو فکر رکو دا وارو وارو بچی دے تلاسی قرآن خون کر یہ گئی تو خبر آگا چی دے لابلوغ لنی رسی دلے قرآن یاد کرے دے جماعت کراولا درستی کی نوا اوسا نسی تاول ایڈیو پلاس کی ارکڑے او پدیبانے بیا خط فخرم کے پدیبانے فخرم کے نداد اللہ دا نعمت ما شکر اولاد اللہ تعالی دیر پارے برکڑے ونشکرکا اللہم شکری آبا کا استا ونعماتو ولا مدفرکا ونا شکری مکا استا ونحلعو او پرید منگا ونترکو ونحلعو جدا کی دنگا وَنَتْرُكُ وَتْرِدُ مِنْغَا مَنْ يَفْجُرُكُ حَرَغَ سُوكْ چِسْتَانَا فَرْمَانِ كَوِينَ اللہ چِسْتَانَا فَرْمَانَي نو زمونگا وعدل چی پریزو بے دیلے تو خبر با زمونگا وعدل چی غمونگا بے پریزو ورسوکم چی دا اللہ دا رسول مخالفت کئی نو من ار وقت چی دکی بن داو آتاو کچھ اللہ مونگا تریخ نو زمونگ بچے چی بلماز دے نو من چی تکریخو دارنگی یا بچے دے شریعت میں خلاف دے ناغمونگا چی تکریخو تو یہ تو خبر بات دارنگی یا سوے رسم رواج والا غم و خادی تے انہوں غم نتریخو تا وعدا ونخلعو اللہ منگا جدا کیجو ونترکو او منگا تریزو من یفجرک ہرا غصود چستانا فرمانی کوئی اللہ چستانا فرمانی انہوں منگا غفریزو تو یہ تو خبر بات جو جنہ تا وعدا یہ سڑے پوئی کا یو زلی پوئی کا دین زلی پوئی کا دعوت و تبلیغ ورکا لیکن چی پا زدہ عناد ولار دے او پا شرک و کفر ولار دے او پا بدعات و رسومات ولار دے نجاہ والفتاو قرآن حکیم سوئے اللہ قد کانت لکم اسوات حسنت فی ابراہیم والذین آمنوا معہ اذ قالوا لقومہم اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ اللہ ویزمہ بندگانو تاسک زندگی تی روئی ندے ابراہیم علیہ السلام اداغد مرگر زندگی تاسک نمیندہ اصل قوم تے ویلی زمون دا تاسو نا بائیکات دے استاسو دا اخدایانو نا بائیکات دے استاسو زمون پا منس کی دشمنی او بغض دے دا بغض دشمنی دا علا ختمی حتی تؤمنو باللہ وحدہ تردے چی پا ایک یو اللہ دا نیمان را رہی او تاسو شرک کوئی زمون استاسو پا منس کی بائیکات دے بغض دا حسد دے دا طریقہ اللہ کھولیا نصوب چلا اللہ دا اللہ دا رسول نا فرمانوی قرآن سوئی دا غصر بائیکات ذکر کرنے میں محتاسو کہ بچے دیرے پہ تاوانو کی نصور خطیو لیکن دا غصر دل مازی اور شکور تے چوہی را دن نکڑے نتاغی میں عورت خطکانو کو پھر بیجی شریف کی راضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناس نتاغی دا شانو یوم سلو کا دا نبی علیہ السلام زمانہ کی طول خلق چون کی دندار ہے دا زنانہ وہ پردہ کی مجھ لراتلے اور پردہ کی وقت لی اور اس کے صحابہ اکرام چیز خلق فتنی توقتن ملمینین آئیسی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعی ایک نبی علیہ السلام دا حال قتلے لکہ دا زنانہ جسکی نمانے کلے گئے دا صحابہ مسلحت توقتلی زنانہ دے نرازی جمعاتی کلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیر و برکت کا زمانے نظر دا حدیث ذکر کولی چھ نبی علیہ السلام وی منی کوئی ما نو یو زی ناس تی دا اگو مقصد سمو چھ چون چھ خلقو کی فساد را گلی امیو خوزے منی کر اپلار خو حدیث ذکر کولو کلا ورطا وی خدر چی ازوان چھ رسول اللہ وی چھ نی منی کوئی اوتی وی چھ منی کوئی بس دا وقت نے بچی سر خبر بندی کی ترمیزی شریف کی راضی فما کلمہو عبداللہ حتی مات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خپل بچی سر تر مرد خبر ہونے کی یہ گئی تو خبر والا تاریخ آغا پانے دا احادیث انن پڑکی اور آغا صحابی غیرت منگو تا سو دخائی چھ خپل بچے گئے دې ته خبره وا. لیکن چې یو خبره د شریعت نه خلاف اورېدلې نو ترمذی شریف کې راځي فما سلمه عبد الله حتا مات. عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دې خپل بچی سره تر مرګ پورې خبره وکړه. تر مرګ پورې دې ته خبره وا. یو سنت طریقه د رسول الله د ملي قدرو دې دنه وی چا چې د الله د پاره مينه او ساتله او د الله د پاره بغض او ساتلو دې ته وی ایمان. حدیث بعد کرا غلی ادا زمانہ ابو سفیان کله چې صلح حدیبیه ما تا اور لپته ویلګی چې رسول الله پټه پټه په حمله اراده کوي په مکه معظمه نه د وفد په شکل کراغه چې سمینت او زارو کې د رسول الله د غضب نظام بچ نه یو نه وي توای ټول له انکار کې مو خبرې نشو کوله. نو لوري ته نبی علیہ السلام وعده وا حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نراغی کور توردن نشو جدا ملور داد رسول اللہ بیوی ہے دیکھ شا پارسو کو نچو کور توردن نشو دا نبی علیہ السلام بس طرف رتو آغی زر زر راتو لگ نپلار علیہ بچے جو جی بس طرح دماغ سے زر قابل نیم کدا دماغ دماغ سے قابل نیم ورطوئی نتن مشرکی او داد رسول اللہ دا امام الانبیاء بس طرح دا تد دی دماغ سے قابل نیم دیکھیں کہا برا اپلار سن اپلار دا پیول مکیم و عظم سردار رہے د ټول مکه معزنه سره سردار دلاغه دا چې ایمان الله رب عزت ایت نصیب کړه رسول الله د سره هو غفر دلاغه غونډه یو ته د دې ناس ته قابل نه دا د امام الانبیاء او سید المرسلین والا د سره نو موږ هر وخت د دعای قنوت کی زمای عزت مند دا وعده کړو و نخلع الله پریږ دې موږ و نخلع دې باسي دې موږ و نترک او پریږ موږ من یسجرک ہر آغا سوک چستانا فرمانی کئی اللہم یا اللہ ایاکا نعبدو خاستا لر عبادت کئی منگا ولکا نسلی او خاستا لر اللہ منگا نسکئی ونسجدو او خاستا لر سجدکو ویلیکا نسعا او تا طرفتا اللہ منگا کوشش کئی ونحفدو او منگا استاد رحمت ترجختی دی تا طرفت جلدی کئی وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اُمَيْتْ سَاتُ مِنْ يَسْتَادَ رَحْمَتَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ او يَرِيبِ اللَّهِ سَادَ عَذَابْنَا اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقْ بِشَتَ عَذَابْسَا دَكَافِرُ پُورِ وَرْجُخْتِ دُنْكَ دا سڑا گر از دیکی و معنی از دیکی دا سمرخ کلی ترتیب سرد موس خان بی دی ترتیب سره زمای عزت مند چې موږ تاسو ته کومو زدا کو او دا هغه آسانه طریقه ده چې موږ تاسو له مشران او اهل علم خولې دین علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم غنو دعاګانې ویلې دین علاوه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غنو دعاګانې ویلې چې موږ تاسو عام وایو. حدیث د صحیحین او کراوی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی قربان تاسو چې تدبیر تحریمه وایي نو د سوره فاتحه د لسته د شروع کې د پوره چپ ولاړې دا تاسو دې کې څه وایي حضرت مخالفه سره نو دا الله رسول ورته دا دعا او علما دې کلی په ټولو کې بهترین دعا دا نو کله نا کله د سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ته سره دا وایي او ټول کې بهترین دعا دا سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قربان تب تقدیر تحریمی او سورۃ فاتحه په منځ کې لکثار چپ ولاړو دا څه پکې څه دا الله رسول ورته زوام اللهم باعد بيني وبين خطوايا فما باعدت بين المشرق والمغرب اے الله مروال راول په منځ ما او ما د گناهونو کې لکثرنګ چتا لروال راوسته ده په مند مشرق او مغرب کې الله ما او ما گناهونه دور او بل لري اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اي الله پاک او صفا کی گناهونه زما لک سرنګ چې سپینه جامه د خیر نه صفاشي لک سپینه جامه یې او صفا کی الله دا سمې گناهونه نه پاک کی اللهم اغفر الخطايا يا بالماء والثلج والبرد اے اللہ اوی مجھے زما گناہ نہ پوبو وصل جی الہ العالمین فا وا ربانی والبرد و پا گلی بانی الله زما گناہوں په وګورین دي الله په واورین دي الله په دلوین دي نو د سبحانك اللهم په زید جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وی کله د دې په جنای په څنډه نور دي اذان یې دي کله نبی علیہ السلام د سبحانك اللهم په زید دا ویلی الله اکبر کبیر الله اکبر کبیر الله اکبر کبیر الله ډیر لی دې ډیر لی والی سرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا حمد لله الله ودور دور وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا سارو ماجيگر الله لغتا کیا قلوب سبحانك اللهم فزدائي اس کی تاثیل عمر کی دعو نہیں ناغ خیر و برکت نے محروم پاتے شوئے اگر پہم روا جو جنہ مجدکل سشے دادے راہم خبرہ مجدکل اسان خبرہ بولا مبلا تڑی محنت بکے او مجدکل ازدکو نہ راغلی داد روایتی تھی کہ مجدکل ازدکو مجد قائم کو نبس دین دے درولو خدا دین درول لگ مشاقت او تکلیف بغواری اگر جنہ محنت بکوئے صدا دی آگانی تولی سڑے ازدکی تولی تا ہم روانے دا تولی دی آگانی سڑے ازدکی آو دا دی اغا برکات او خیر سڑی تسوشی آور تا زمائی زتمندو ملاوشی دین علاوہ نبی علیہ السلام کل زمائی زتمندو کل چی با تحجدو تا نبی علیہ السلام ادری دو کل چی نبی علیہ السلام تحجدو لگو ادری دو لگو پا چی زمائی زتمندو دا دعا ویلی کندی دو رکاتو چی نبی علیہ السلام داو تا کمر عجیب دعا را چیز دنیا دا خورت طول خیرون روز رکھتی نبی علیہ السلام چی باوتا سکو دورا کاتا بے کل نبی سبحانت اللہم تزے بسور قاتحین مکی بیداوے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادك فیما کانو فیه اختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اے الله چتد جبريل امين ربي اے د حضرت میکائیل علیہ السلام ربا اے د حضرت اسرافیل علیہ السلام ربا اے پیدا کون کی اد آسمان نو دزم کو اے پو حضات پپتو پسرگندو تب دې خپل بندگان په منځ کې په ورځ د قیامت دا مسلې کې څه لکه چې کم کې نن دوی جنگ وي الله اکنه مسالې کې خلق جنگي دینی دی یا دنیوي ته څه لکه او الله العالمین ما ته دنیا کې څه ضرورت ده ما ته هدایت کې دا هغه حق مسلې طرف ته چوي کې اختلاف کړو شه ته خپل توفیق را ته هدایت کې وکړه هدایت کې چال چې د خوشي طرف بلار نیغتا چال چې د خوشي شین نیغی طرف ته لته روایت کې یا سمی سورة فاتحه ہوئی سورة فاتحه کې سجا کم سورت نه ہوئی او پکار دې دې سورتی نه سره ته کې آمین خامخا سره ہوئی دغه دا سنت طریقہ هغه نه په ګوره رکوع کې دامو اتا سو یو دعا یاد کړې سبحان ربی العظیم دین علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر دعا گانے کرے چھ سرے غزبے کی کل نبی علیہ السلام رکو کی دائے گی سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح درے پیرے ہوئے پینزے پیرے ہوئے سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح او کل پر رکو کی نبی علیہ السلام ویلی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ کل رکو کی رسول اللہ دائیلی او کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کی دائیلی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی او سجدتیم دیر دعا جانی کری سجدتیم نبی علیہ السلام سکری دیر دعا جانی کری ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول اللہ نے اشکیت بسترور نکتو نمال عصیمت اپول جکم ذکرے نظمال آسنہ دا رسول اللہ پہ پورا لگا نبی علیہ السلام پہ سجدہ کی پروت او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا لاسنا دا اللہ دا محبوب تحفو مبارک بانے رالی او نبی علیہ السلام سجدہ کی پروت تے دعا کئی اللہم انی اعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك و اعوذ بك منك لا احسی فما امن تکما اسمیتا لا نفسك یا الہ العالمین زستا بعفی تسبب پناہی غارم ستا بقہر دو غصی و غضب او الہ العالمین ستا پر ازا پر پناہی غارم ستا بغضب و غصی و بقہرنا الہ العالمین تچد تم سنا لائے کی نزاغ شان نشمویل اللہ رسول و اللہ ذا عزیزم دا تم تاریخنا دا سنا چی تل آئی تو قابل زی نشمویلے اللہ تا دا سی دسی فتنی لائے کی لکا اختلا چی دس پلستا ہے نسنگ کری مدا سرے ونا عزت مندو پا رکو کی ہوئی دارنگ رکو کی نقص مخی جمعہ کی جلے تیرو سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد سمور ترکو سر راغلے ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا لک الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ما صلوا ورت چاوي بهتر طريقه وا او کو ورته دامي چې حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نو دا خبره خبر لك په مکه کې مشتاق شریف ګرادي یو صحابي سيلي دو اور رسول رکات لا نو حمدا كثيرا طيبا مباركا وي نبي عليه السلام چې مخ ګرځولو یو داسي ته چې دا کلمات وي دي نو صحابي دې ورې نغد نکولو دیر اچاوی دیر یاری نقض نکولی پدرن زلیوی ناتارا تارا نلیتر دالتاک چاوی دی ماو کتی چی صدا پاس لس فرشتیوی او دیو بلن الوان دکی دی من دو والا چی کم یو بلا کلیمی برا پورتا کئی یہ تو خبر با او کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در اکونا پسر فردام دیلی یرا سمع اللہ لمن حمدا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات والارض وملء ما بینهما وملء ما شئت من شئ بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللهم لا مانع لما اعطیتا ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دید ربنا ولك الحمد تسویر گر برکات میں خبر اگدی دی ترتیب سر سر مزد کی لیکن دغت کی اتحاد کی بزر گئی ترشو وی طالب ورس رکال کیر کو لے بچے سر ازدکل لیا و مزد مزدکو وی تو خبر تکرے جیر اسپنے سے منگل آمزد مزدکر مزدکول زمائی ذات مند پکار دی که موز میں صحیح طریقے سر ازدکو میں یاد ساتھائی با موز پرسی زندگی کے انقلاب رازی بیا موز والا با ناروائی دا بہائی دا ظلم دا زیادینا اللہ رب العزت یولی چیدے و سکی دے با دیزین بندی دا زمین پا زندگی کی چھے انقلاب نراز شکل بگڑاو دے اخلاق بگڑاو دی دا دین پا خبرہ پا حق خبرہ ویلو غسکیو خفکیو میرا آگے میر سو جنہ زمائی ذات مندو وہ پورے ترتیب سر نموز میں رزد کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تراغلے میرا اللہ رسول سے دعا رہا تو خیر چیزی مسکی کم میرے دری شریف پس نبی علیہ السلام ورطوی مسکی دا دعا کوا اللہم ربنا انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا اغفر الظنوب الا انت تغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم کله سره دا وایي زما عزت مند نه انشاءالله دا څه کوي دا موږ به کوي کنه یدي دا مقصد نه چې تاسو واره بل ادا سره دا موږ دکی دې ته خبر وانه تاسو ته تما کو کړو نه لای وړي غر بول چې بل دا به شوک بوز غلې کوي او بیا به ته نسی باندې سکے ا غیا به تر دا څه بیا به یو تما کو له درې یو هغه نه بس کوله ما غو نه وار نه خطا کی بیا به دا را شو کې ته هو دې ادا به کله ولا سکے کله به سکے ناغیل دیڑے مطنگ مندو تنگ نکولا دا مطنگ گئی تنا دا وعدہ تنا انشاءاللہ دا وعدہ کوئی جرا سنگ سنت طریقے سر مجھ دے نو انشاءاللہ دا شام دن دکولو گا سکو منگو تاسو کوشش بکو اور جو سنگ سمارو غرزو لجبائی دا نزدہ کی نگا اللہ مدد تو سراشی سڑے ہمت کئی نگا اللہ مدد راجی نگئی تو خبر رہا سڑے ہمت کئی نگا آگے نفس دا اللہ رب العزت مدد راجی او کہ سڑی ہمت لکو نگا اللہ مدد تو سراشی اللہ جب مو اتا سو زرد دن للوی کی او دا دیو ایک راہ رسان دن کا اللہ ویلی چی اسان نے کر اللہ رب العزت ویلی چی اسان نے او اللہ وی طریبان دا عمل کو لمو اتا سو لتوفیق را کی الہ العالمین دنیا کے تمام مجاہدین مدد و نصرت کے اللہ طالبان مدد کے الہ العالمین کشمیر مجاہدین مدد کے اللہ کو سو کیا دے وہ کہ نور مسلمانان دی اللہ وی مدد کے اللہ بیت المقدس دا کافر دا اللہ سازاد کے اللہ حرمین شریفین دا امریکی فوج زلیل و رسوا و شرمندہ واپس کے الہ العالمین کم اہل علم اور نیکان خلق تجیدینوں کی طرح چلی اللہ وی در اخلاصی دے دا غیب و بندگرسو کے اللہ امت مسلمت چکنیے کی مظلوم دے اللہ دنیاوی ظلمنا ور ترقی یاد دن پہ اعتبار اللہ تد طول امت مدد و نصرت کے الہ العالمین من طول تد صحیح تو بے توفیق را کے اللہ دا خیر و دا فضل و درحم باران اللہ پہ من رو رے اللہ دین آرام تا شفا ور کے اللہ دا چاسد تکلیف فی الہ العالمین تد مقتل محبوب دا مظلوم امت پہ حال بانے اللہ رحمے گی اللہ امت من دیر نازک مرحلے سر روان دے ہر دیر کی دشپیع و درزے دے اسلام دا پار گنائی وطمند سازشو نے کی اور مسلمان دائیں جب دین لشاکی دو علماء بے حرمتی کئی اختل منز کی بے اتفاقی اختیار آئی اور کفر پور دو دین اسلام دو مقابلے دو پارے یہ مٹھے لے اللہ تو دو امت مسلمہ مدد و نصرت کے اللہ سوچ چلی دین کار پسی طریقے کے اللہ تو پتی اخلاص دیدا کے اتباع اختل محبوب ورک نصیبہ کے اللہ العالمین اللہ ماز کے نا غیثم مغیثم مریعن مریع اللہ ماز کی عبادت و بہیمتک اللہ منصر المجاہدین فی سبیلے اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم سبحانك اللهم وبحمدك.